อุติยสูตรว่าด้วยพระอุติยะเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอุติยะก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนั่งณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อซึ่งข้าพระองค์ได้ฟังแล้วจะพึงหลีกออกไปอยู่คนเดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุติยะเพราะเหตุนั้นเธอจงทำเบื้องต้นในกุศลธรรมทั้งหลายให้หมดจดก่อนอะไรเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายคือศีลที่บริสุทธิ์ดีและความเห็นที่ตรงอุติยะเมื่อใดศีลของเธอจักบริสุทธิ์ดีและความเห็นจักตรงเมื่อนั้นเธออาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลแล้วพึงเจริญสติปัฏฐาน4ประการสติปัฏฐาน4ประการอะไรบ้างคือในธรรมวินัยนี้เธอ 1. จงพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้2. จงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย 3. จงพิจารณาเห็นจิตในจิต 4. จงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้อุติยะเมื่อใดเธออาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลแล้วจักเจริญสติปัฏฐาน4ประการนี้อย่างนี้เมื่อนั้นเธอจักถึงจุดจบแห่งความตายลำดับนั้นท่านพระอุติยะชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากอาสนะถวายอภิวาททำประทักษิณแล้วจากไปต่อมาท่านพระอุติยะก็หลีกออกไปอยู่คนเดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักได้ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอันหนึ่งท่านพระอุติยะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายอุติยสูตรที่6จบเจ็ดอริยสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นอริยะเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสติปัฏฐาน4ประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วเป็นอริยะเป็นนิยานิกธรรมนำออกไปเพื่อให้สิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้บำเพ็ญสติปัฏฐาน4ประการนั้นสติปัฏฐาน4ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย 3. พิจารณาเห็นจิตในจิต 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ภิกษุทั้งหลายสติปัฏฐาน4ประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วเป็นอริยะเป็นนิยานิกธรรมนำออกไปเพื่อให้สิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้บำเพ็ญสติปัฏฐาน4ประการนั้นอริยสูตรที่7จบ8พรหมสูตรว่าด้วยท้าวสหัมบดีพรหมสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคแรกตรัสรู้ประทับอยู่ใต้ต้นอัชฌปาลนิโครธ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตำบลอุรุเวลาทรงหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดได้เกิดความรำพึงขึ้นมาว่าทางนี้เป็นทางเดียวเพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโสกะและปริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญาญธรรมเพื่อทำนิพพานให้แจ้งคือสติปัฏฐานสี่ประการสติปัฏฐานสี่ประการอะไรบ้างคือภิกษุ 1. พึงพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ 2. พึงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย 3. พึงพิจารณาเห็นจิตในจิต 4. พึงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ทางนี้เป็นทางเดียวเพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโสกะและปริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญาญธรรมเพื่อทำนิพพานให้แจ้งคือสติปัฏฐานสี่ประการลำดับนั้นท้าวสหัมบดีพรหมทราบความรำพึงของพระผู้มีพระภาคแล้วจึงหายตัวจากพรหมโลกมาปรากฏตรงพระพักของพระผู้มีพระภาคเปรียบเหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นครั้นแล้วเท้าเธอห่มผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระสุคตเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทางนี้เป็นทางเดียวเพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโสกะและปริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญาญธรรมเพื่อทำนิพพานให้แจ้งคือสติปัฏฐานสี่ประการสติปัฏฐานสี่ประการอะไรบ้างคือภิกษุ 1. พึงพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ 2. พึงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย 3. พึงพิจารณาเห็นจิตในจิต 4. พึงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทางนี้เป็นทางเดียวเพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโสกะและปริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญาญธรรมเพื่อทำนิพพานให้แจ้งคือสติปัฏฐานสี่ประการท้าวสหัมบดีพรหมได้กราบทูลคำนี้แล้วจึงได้กล่าวคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเห็นธรรมอันเป็นส่วนที่สุดสิ้นแห่งชาติทรงอนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลทรงรู้จักทางอันเป็นทางเดียวซึ่งเหล่าบัณฑิตได้ข้ามมาก่อนแล้วจักข้ามและกำลังข้ามโอคะได้ด้วยทางนี้พรหมสูตรที่8จบเสทกะสูตรว่าด้วยธรรมเทศนาที่เสทกะนิคมสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิคมของชาวสุมภะชื่อเสทกะแคว้นสุมภะณที่นั้นแหละพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วคนจันทานผู้เป็นนักไต่ราวยกไม้ไผ่ขึ้นตั้งไว้แล้วเรียกศิษย์ชื่อเมทกะทาลิกะมาบอกว่าเมทกะทาลิกะผู้สหายเธอจงขึ้นราวไม้ไผ่แล้วยืนบนคอของเราเถิดภิกษุทั้งหลายเมทกะทาลิกะผู้เป็นศิษย์รับคำของคนจันทานผู้เป็นนักไต่ราวแล้วได้ขึ้นราวไม้ไผ่ยืนอยู่บนคอของอาจารย์คนจันทานผู้เป็นนักไต่ราวได้กล่าวว่าเมทกะทาลิกะผู้สหายเธอจงรักษาเราเราก็จะรักษาเธอเ เราทั้งสองต่างคุ้มครองรักษากันและกันอย่างนี้จักแสดงศิลปะจักได้ลาภและจักลงจากราวไม้ไผ่โดยความสวัสดีภิกษุทั้งหลายเมื่ออาจารย์กล่าวอย่างนี้แล้วเนทกะถาลิกะผู้เป็นศิษย์ได้กล่าวว่าท่านอาจารย์ก็เรื่องนี้จักเป็นอย่างนั้นหามิได้ท่านจงรักษาตนผมก็จักรักษาตนเราทั้งสองต่างคุ้มครองรักษาตนอย่างนี้จักแสดงศิลปะจักได้ลาภและจักลงจากราวไม้ไผ่โดยความสวัสดีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสสนับสนุนว่าอุบายในเรื่องนั้นมีอยู่เหมือนสิทธิ์ชื่อเมตกะถาลิกะได้พูดกับอาจารย์คือพระองค์ได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงปฏิบัติสติปัฏฐานด้วยคิดว่าจักรักษาตนพึงปฏิบัติสติปัฏฐานด้วยคิดว่าจักรักษาผู้อื่นบุคคลเมื่อรักษาตนชื่อว่ารักษาผู้อื่นเมื่อรักษาผู้อื่นก็ชื่อว่ารักษาตนบุคคลเมื่อรักษาตนชื่อว่ารักษาผู้อื่นเป็นอย่างไรคือบุคคลเมื่อรักษาตนด้วยการปฏิบัติด้วยการเจริญด้วยการทำให้มากชื่อว่ารักษาผู้อื่นบุคคลเมื่อรักษาตนชื่อว่ารักษาผู้อื่นเป็นอย่างนี้แลบุคคลเมื่อรักษาผู้อื่นชื่อว่ารักษาตนเป็นอย่างไรคือบุคคลเมื่อรักษาผู้อื่นด้วยความอดทนด้วยความไม่เบียดเบียนด้วยจิตเมตตาด้วยความเอ็นดูชื่อว่ารักษาตนบุคคลเมื่อรักษาผู้อื่นชื่อว่ารักษาตนเป็นอย่างนี้แลเธอทั้งหลายพึงปฏิบัติสติปัฏฐานด้วยคิดว่าจักรักษาตนพึงปฏิบัติสติปัฏฐานด้วยคิดว่าจักรักษาผู้อื่นภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อรักษาตนชื่อว่ารักษาผู้อื่นเมื่อรักษาผู้อื่นก็ชื่อว่ารักษาตนเสทกะสูตรที่9จบชนะปัทะกัลยาณิสูตรว่าด้วยนางงามในชนบทข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิคมของชาวสุมภะชื่อเสทกะในแคว้นสุมภะณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายหมู่มหาชนได้ทราบข่าวว่ามีนางงามในชนบทมีนางงามในชนบทจึงประชุมกันก็นางงามในชนบทนั้นน่าดูยิ่งนักในเวลาฟ้อนรำน่าฟังยิ่งนักในเวลาขับร้องหมู่มหาชนได้ทราบข่าวอีกว่านางงามในชนบทจะฟ้อนรำจะขับร้องจึงประชุมกันแน่นขนาดประมาณไม่ได้ทีนั้นมีบุรุษคนหนึ่งผู้รักตัวกลัวตายรักสุขเกลียดทุกข์เดินมาหมู่มหาชนพึงพูดกับเขาอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญท่านพึงนำภาชนะน้ำมันซึ่งเต็มเปี่ยมนี้ผ่านไประหว่างที่ประชุมใหญ่กับนางงามชนบทและจักมีบุรุษเงื้อดาบติดตามไปข้างหลังข้างหลังโดยบอกว่าถ้าท่านจักทำน้ำมันหกแม้เพียงหน่อยหนึ่งในที่ใดศีรษะของท่านจักขาดตกลงในที่นั้นภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะไม่ใส่ใจภาชนะน้ำมันโน้นแล้วเผลอนำไปภายนอกเทียวหรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรายกอุปมานี้มาก็เพื่อให้เข้าใจเนื้อความชัดเจนเนื้อความในเรื่องนี้มีดังต่อไปนี้คำว่าภาชนะน้ำมันซึ่งเต็มเปี่ยมนี้เป็นคำเรียกกายคตาสติเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่ากายคตาสติจักเป็นกรรมฐานที่พวกเราเจริญทำให้มากทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งให้มั่นคงสั่งสมปรารภดีแล้วภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลชนะปัทะกัลยาณีสูตรที่10จบนาลันทวรรคที่2จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. มหาปุริสสูตร 2. นาลันทสูตร 3. จุนทสูตร 4. อุกเจลสูตร 5. พาหิยสูตร 6. อุตติยสูตร 7. อริยสูตร 8. พรหมสูตร 9. เสถกะสูตร 10.ชนะปัทะกัลยาณีสูตรสามศีลทิฏฐิวรรคหมวดว่าด้วยความดำรงอยู่แห่งศีลหนึ่งศีลสูตรว่าด้วยศีลที่เป็นกุศลข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งท่านพระอานนท์และท่านพระพัทธะอยู่ณกุคุตารามเขตเมืองปาตลิบุตรครั้นในเวลาเย็นท่านพระพัทธะออกจากที่หลีกเร้นแล้วเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้ถามท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าท่านอานนท์พระผู้มีพระภาคตรัสศีลที่เป็นกุศลเหล่านี้ไว้ทรงมีพระประสงค์อะไรท่านพระอานนท์กล่าวสอบถามว่าดีละดีละท่านพัทธะปัญญาใฝ่รู้ของท่านดีนักปฏิภาณดีนักสอบถามเข้าทีก็ท่านถามว่าท่านอานนท์พระผู้มีพระภาคตรัสศีลที่เป็นกุศลเหล่านี้ไว้ทรงมีพระประสงค์อะไรอย่างนั้นหรืออย่างนั้นผู้มีอายุท่านพัทธะพระผู้มีพระภาคตรัสศีลที่เป็นกุศลเหล่านี้ไว้ก็เพียงเพื่อเจริญสติปัฏฐานสี่ประการเท่านั้นสติปัฏฐานสี่ประการอะไรบ้างคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้หนึ่งพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย 3. พิจารณาเห็นจิตในจิต 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ท่านพัทธะพระผู้มีพระภาคตรัสศีลที่เป็นกุศลเหล่านี้ไว้ก็เพียงเพื่อเจริญสติปัฏฐานสี่ประการนี้เท่านั้นศีลสูตรที่หนึ่งจบสองจิรัตถิติสูตรว่าด้วยความดำรงอยู่ได้นานแห่งพระสัทธรรมต้นเรื่องนี้เหมือนสูตรแรกท่านพระพัทธะนั่งณที่สมควรแล้วได้ถามท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าท่านอานนท์อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระสัทธรรมดำรงอยู่ได้ไม่นานในเมื่อพระตถาคตเสด็จปรินิพานแล้วและอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระสัทธรรมดำรงอยู่ได้นานในเมื่อพระตถาคตเสด็จปรินิพานแล้วท่านพระอานนท์กล่าวสอบถามว่าดีละดีละท่านพัทธะปัญญาใฝ่รู้ของท่านดีนักปฏิภาณดีนักสอบถามเข้าทีก็ท่านถามว่าท่านอานนท์อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระสัทธรรมดำรงอยู่ได้ไม่นานในเมื่อพระตถาคตเสด็จปรินิพานแล้วและอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระสัทธรรมดำรงอยู่ได้นานในเมื่อพระตถาคตเสด็จปรินิพานแล้วอย่างนั้นหรืออย่างนั้นผู้มีอายุผู้มีอายุเพราะสติปัฏฐานสี่ประการนี้ที่บุคคลไม่เจริญไม่ทำให้มากแล้วพระสัทธรรมจึงดำรงอยู่ได้ไม่นาน

พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ผู้มีอายุบุคคลชื่อว่าเป็นพระเสขะเพราะเจริญสติปัฏฐานสี่ประการนี้เป็นบางข้อปเทสสูตรที่6จบสมัตตสูตรว่าด้วยการเจริญสติปัฏฐานครบบริบูรณ์ต้นเรื่องนี้เหมือนสูตรที่6ท่านพระสารีบุตรนั่งหน้าที่สมควรแล้วได้ถามท่านพระอนุรุทธะว่าท่านอนุรุทธะที่เรียกกันว่าพระอเสขะพระอเสขะด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอบุคคลจึงชื่อว่าเป็นพระอเสขะท่านพระอนุรุทธะตอบว่าผู้มีอายุบุคคลชื่อว่าเป็นพระอเสขะเพราะได้เจริญสติปัฏฐานสี่ประการครบบริบูรณ์สติปัฏฐานสี่ประการอะไรบ้างคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย3. พิจารณาเห็นจิตในจิต 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ผู้มีอายุบุคคลชื่อว่าเป็นพระอเสขะเพราะได้เจริญสติปัฏฐานสี่ประการนี้ครบบริบูรณ์สมัตตสูตรที่7จบโลกสูตรว่าด้วยผู้รู้โลกต้นเรื่องนี้เหมือนสูตรที่6ท่านพระสารีบุตรนั่งหน้าที่สมควรแล้วได้ถามท่านพระอนุรุทธะดังนี้ว่าท่านอนุรุทธะถึงความเป็นผู้มีอภิญญามากเพราะธรรมเหล่าไหนที่ท่านเจริญทำให้มากแล้วท่านพระอนุรุทธะตอบว่าผู้มีอายุผมถึงความเป็นผู้มีอภิญญามากเพราะสติปัฏฐานสี่ประการที่ผมเจริญทำให้มากแล้วสติปัฏฐานสี่ประการอะไรบ้างคือในพระธรรมวินัยนี้ผม 1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย 3. พิจารณาเห็นจิตในจิต 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ผู้มีอายุผมถึงความเป็นผู้มีอภิญญามากเพราะสติปัฏฐานสี่ประการนี้ที่ผมเจริญทำให้มากแล้วและผมรู้แจ้งโลกพันโลกได้เพราะสติปัฏฐานสี่ประการนี้ที่ผมเจริญทำให้มากแล้วโลกสูตรที่8จบ9สิริวัฏฐสูตรว่าด้วยสิริวัฏฐคหบดีสมัยหนึ่งท่านพระอานนท์อยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นคหบดีชื่อสิริวัฏฐะป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักได้เรียกบุรุษคนหนึ่งมาสั่งว่ามานี่แน่บุรุษผู้เจริญเธอจงเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่แล้วกราบเท้าทั้งสองของท่านด้วยเสียงกล่าวเรียนตามคำของเราว่าท่านผู้เจริญสิริวัฏฐคหบดีป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักขอกราบเท้าทั้งสองของท่านด้วยเสียงกล่าวและเธอจงเรียนว่าขอท่านพระอานนท์โปรดอนุเคราะห์เข้าไปเยี่ยมสิริวัฏฐคหบดีถึงนิเวศด้วยเถิด บุรุษนั้นรับคำของสิริวัฏฐคหบดีแล้วเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่อภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้เรียนท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าท่านผู้เจริญสิริวัฏฐคหบดีป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักขอกราบเท้าทั้งสองของท่านด้วยเสียงกล่าวและฝากมาเรียนว่าขอท่านพระอานนท์โปรดอนุเคราะห์เข้าไปเยี่ยมสิริวัฏฐคหบดีถึงนิเวศด้วยเถิดท่านพระอานนท์รับนิมนต์โดยดุษณีภาพครั้นในเวลาเช้าท่านพระอานนท์ครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปยังนิเวศของสิริวัฏฐคหบดีนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วถามว่าคหบดีท่านยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือทุกขเวทนาทุเลาลงไม่กำเริบขึ้นหรืออาการทุเลาปรากฏอาการกำเริบไม่ปรากฏหรือสิริวัฏฐคหบดีตอบว่าผมไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้ทุกขเวทนามีแต่กำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏอาการทุเลาไม่ปรากฏขอรับคหบดีเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้จักพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายจักพิจารณาเห็นจิตในจิตจักพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้คหบดีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้แลท่านผู้เจริญธรรมคือสติปัฏฐานสี่ประการที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วมีอยู่ในผมและผมก็เห็นชัดในธรรมเหล่านั้นเพราะผมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายพิจารณาเห็นจิตในจิตพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ท่านผู้เจริญโอรัมภาคิยสังโยชน์ห้าประการใดที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วผมไม่เล็งเห็นโอรัมภาคิยสังโยชน์ห้าประการนั้นข้อใดข้อหนึ่งในตนที่ยังละไม่ได้คหบดีเป็นลาภของท่านหนอท่านได้ดีแล้วหนออนาคามิผลท่านก็ทำให้แจ้งแล้วสิริวัฏฐสูตรที่9จบสิบมานะทินะสูตรว่าด้วยมานะทินะคหบดีต้นเรื่องนี้เหมือนสูตรที่9สมัยนั้นคหบดีชื่อมานะทินะป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักได้เรียกบุรุษคนหนึ่งมาสั่งว่ามานี่แน่บุรุษผู้เจริญละถึงมานะทินะคหบดีตอบว่าผมไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้ทุกขเวทนามีแต่กำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏอาการทุเลาไม่ปรากฏท่านผู้เจริญแม้ผมจะได้รับทุกขเวทนาเห็นปานนี้ก็ยังพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายพิจารณาเห็นจิตในจิตพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ท่านผู้เจริญโอรัมภาคิยสังโยชน์ห้าประการใดที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วผมไม่เล็งเห็นโอรัมภาคิยสังโยชน์ห้าประการนั้นข้อใดข้อหนึ่งในตนที่ยังละไม่ได้คหบดีเป็นลาภของท่านหนอท่านได้ดีแล้วหนออนาคามิผลท่านก็ทำให้แจ้งแล้วมานะทินะสูตรที่10จบสีลัตติวรรคที่3จบอ รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. สีลสูตร 2. จิรถิติสูตร 3. ปริหานสูตร 4. สุทธสูตร 5. อัญญตระพราหมณสูตร 6. ปเทสสูตร 7. สมัตตสูตร 8. โลกสูตร 9. สิริวัฒสูตร 10. มานทินสูตร